Tu trójka. Wybiła czwarta, Grażyna Oczkowska i Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się, jest piątek, 4 października. Coś mi świta. Imieniny dziś obchodzą Franciszek, Dobromiła, Konrad oraz Lucjan i Piotr. Mimo wczesnej pory zachęcam do kontaktu. Kłaniamy się oczywiście solenizantom. Wszystkiego najlepszego. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Jeżeli o tej porze ktoś z Państwa jest w stanie, to zapraszam już teraz do kontaktu. A za chwilę wyrwiemy kartkę z kalendarza i powspominamy muzycznie. Już 5 minut po godzinie 4. Otwieramy nasze muzyczne kalendarium. 4 października 1961 roku w Hawanie urodził się ten pan, John Segada, Just Another Day. We'll be right back. 10 minut po czwartej. Patrzymy dziś na czwarty dzień października. W roku 2000 zmarł artysta znany jako Benjamin Orr, choć jego prawdziwe nazwisko to Orzechowski. Amerykański basista i wokalista polskiego pochodzenia współzakładał zespół The Cars, z którym nagrał balladę Drive. Cars i piosenka Drive. To już 24 lata, jak nie ma z nami basisty i wokalisty tego zespołu. Dziś także 54. rocznica śmierci Janis Joplin, której chyba nie trzeba przedstawiać. Much more than I did. you just don't know why. But you know, honey, Janis Joplin zmarła, mając zaledwie 27 lat. Właśnie takiego dnia jak dziś, 4 października 1970 roku, Cry Baby, którego słuchaliśmy, absolutny kanon rocka, to cover, podobnie jak Piece of My Heart. Looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Janis Joplin. Ależ się słuchało. 23 minuty po godzinie 4. 4 października to także dzień premiery albumu Hours Davida Bowiego. Ale my przekornie nie zagramy nic z tego albumu, a przypomnimy sobie słynny występ na Wembley z zespołem Queen. So slashed and torn. the pressure. Pressure. Under Pressure to David Bowie oraz zespół Queen. Do zespołu Queen za chwilę jeszcze wrócimy, ale jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to z grubsza temat mamy przejrzany, choć zaplanowałem jeszcze małe prezenty dla Państwa. Zbliża się pomału 4:30, dokładnie 27 minut po 4:00 w tym momencie. Nie wiem, czy o tej porze ma się już tyle siły, żeby napisać, żeby otworzyć maila marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś tyle siły w sobie o tej porze ma, to będzie mi niezmiernie miło spojrzeć na korespondencję od Państwa. Można się po prostu przywitać, będzie mi bardzo miło. Scar Tissue i zespół Red Hot, czyli Peppers. A skoro przed chwilą trafiliśmy na Wembley, no to tego naprawdę nie mogłem sobie odmówić. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.

4:37. A państwo już nie śpią. Ja zaraz się to w moich karteczkach pogubię, bo korespondencja od państwa przyszła. Pani Beata, ja nie śpię, ale nie chce mi się pisać. Pozdrawiam serdecznie, Beata. Pozdrawiam serdecznie, pani Beato i panie Danielu. Pan Daniel pisze: dzień dobry, panie Marcinie. Nic nie mam do pana. Piszę, żeby było panu miło. Życzę udanego dnia i dziękuję, że jest pan o tej porze na antenie. Pozdrawiam, Daniel. Drodzy państwo, nawet nie wiecie, jak to jest miłe i jak zachęca do tej pracy. Serdeczności, pozdrowienia, a teraz temat, którym się zajmiemy. Pierwszy temat o poranku. W październiku zaczyna się sezon na kasztany. Można nawet na nich zarobić. A jak to sprawdzała Iza Kostyszyn? Pani Anna prowadzi skup kasztanów w województwie lubuskim. One są przeznaczane na cele farmaceutyczne, stąd zawsze nasze uwagi do zbierających, aby były zdrowe, nie zapleśniałe, nie w łupinach, pozbawione jakichkolwiek zabrudzeń. Niestety w tym roku ceny w skupie nie są tak atrakcyjne jak przed rokiem. Podczas gdy rok temu skupy płaciły od złotówki do złoty 70 za kilogram kasztanów, w tym roku można dostać najwyżej złoty 20. Ale chętnych do zbierania nasion kasztanowca i tak nie brakuje. Dużo osób, które nie mają stałego miejsca zatrudnienia, więc to jest dla nich jak gdyby dorobek. Są to też dziadkowie z wnukami, ponieważ dzieci chciałyby coś kupić i same się do tego dołożyć. Placówki, fundacje, różne takie akcje charytatywne. Dalej kasztany trafiają do suszarni, tłumaczy pan Mariusz, który także prowadzi skup kasztanów, tyle że w zachodniopomorskiem. Ja wożę na suszarnię, tam je rozłupują na kawałki, suszą i to dopiero jedzie. Do Niemiec przeważnie wjeżdża, jako służy do farmaceutyków, jakieś tam maści, kleje, przeważnie kleje. Zastosowań kasztanów w przemyśle jest mnóstwo. Ze względu na przykład na zawartość saponin, kiedyś używano ich zwłaszcza do prania, opowiada Katarzyna Misiak z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. To pienienie się saponin powoduje, że są one używane jako środki myjące, środki piorące i kiedyś rzeczywiście używano czasami właśnie kasztanów jako środka piorącego. Zdarzało się również, że te właściwości pieniące wykorzystywano w dawniejszych czasach w gaśnicach. Obecnie bardziej zwraca się uwagę na escynę, czyli spotykaną w nasionach kasztanowca mieszaninę saponin, która doskonale działa na naczynia krwionośne. Ma udokumentowane właściwości przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, poprawiające elastyczność naczyń krwionośnych, ogólnie dobrze działające na nasz układ krążenia. W związku z tym spotkamy je nie tylko w farmaceutykach, ale chociażby w kosmetykach dla cery naczynkowej. Podobnie w niektórych maściach, takich balsamach, które są stosowane po urazach, po zwichnięciach. Mamy tutaj także działanie przeciwbólowe, w związku z tym bardzo pożyteczna substancja. Oprócz saponin w kasztanach występuje skrobia, która może być stosowana nawet jako składnik odżywczy w diecie człowieka, ale znacznie częściej wykorzystuje się ją do produkcji klejów bądź jako pożywka dla bakterii produkujących rozpuszczalniki, jak choćby aceton. Nie wiem jak państwo, ja dowiedziałem się całego mnóstwa rzeczy, a w międzyczasie była tutaj także wymiana zdań z panią Grażyną. Ja muszę się pochwalić, że koło mnie rośnie kasztan jadalny i co roku zbieramy kasztany, pieczemy. Szukamy jeszcze jakiegoś dobrego przepisu, bo taki sam kasztan, mówiąc kolokwialnie, bez niczego, na goło, jest taki, bym powiedział sobie, dosyć neutralny smakowo. No i jeszcze powiedzenie jednej nauczycielki, które mi się przypomniało. Uczyć się, gdy kasztany spadają do matury trzeba, a nie kiedy kwitną. To chyba było tak. A teraz Blackbird i zespół The Beatles, bo skoro dziś gramy niekoniecznie a propos czegoś, no to zagrajmy to. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You

4:47. Powiem Państwu szczerze, tego się nie spodziewałem, że o tej porze naprawdę tak wartka będzie korespondencja z Państwem. Mam już nawet pewne namiary, gdzie w Paryżu można zjeść dobre kasztany. Na razie zachowam to dla siebie. Zbieramy pomysły. Proszę pisać marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. A przypomnę, że słuchają Państwo programu trzeciego, a to jest audycja... Coś mi świta. 12, nieco ponad 12 minut zostało do godziny 5. Punktualnie o 5. Pierwszy dziś serwis informacyjny. Pogoda. No i zaczniemy już informacyjnie. Będą też informacje międzynarodowe, ale wcześniej, już za chwilę, spojrzymy w niebo. Swoje noce w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden. Odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło. I nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. To zespół Wilki, a my mamy 4:50 na zegarach i spoglądamy w niebo. Obrączkowe zaćmienie słońca to jest niesamowite zjawisko, które można było zobaczyć wczoraj w Argentynie, Chile czy na Wyspach Wielkanocnych. To spektakl, w którym księżyc nie zasłania całej tarczy księżyca, słońca oczywiście, ale pozwala nam widzieć tę złotą otoczkę. Są tacy, którzy potrafią przejechać dla tego zjawiska wiele kilometrów, a ich głosy zebrała Maja Mazurek. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w gwiazdach, obserwował całkowite zaćmienie słońca już kilka razy. Jak mówi, jest to uzależniające przeżycie. Wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy podczas wypraw na różne końce świata opowiadali mi, że to jest takie ich zjawisko, marzenie. Chcieliby je raz zobaczyć i odhaczyć na swojej takiej liście marzeń i mieć to z głowy. To się nigdy nie udaje. Dlatego, że wielokrotnie później tych samych ludzi spotykałem na kolejnym i na kolejnym zaćmieniu. Oni dalej po prostu podróżowali po świecie, bo gdy ktoś raz zobaczy wszystko to, co dzieje się podczas zjawiska zaćmienia na niebie, rzeczywiście pragnie zobaczyć jeszcze więcej. A jak dodaje, zaćmienie słońca podziwiał już w wielu krajach. Moje pierwsze miałem okazję obserwować w 2008 roku na Syberii. Wtedy można było tam dojechać koleją transsyberyjską i wiele osób w taką podróż w okolicy Nowosybirska z Polski wtedy wyruszyło. Obserwowałem też zaćmienie w Chinach, chociaż powiedzieć, że obserwowałem, to trochę za dużo powiedzieć, bo to było najdłuższe całkowite zaćmienie w stuleciu, którego widok niestety przysłoniły w okolicach Szanghaju chmury i tam go nie zobaczyłem, co było bardzo cenną lekcją i taką nauczką na przyszłość, żeby trochę lepiej się do tej kwestii pogodowej przykładać. Obserwowałem też dwa zaćmienia w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ameryce Południowej, w Chile, więc tych zaćmień całkowitych trochę już było. A te głosy zebrała Maja Mazurek. Zaćmienie obrączkowe rozpoczęło się wczoraj o 18:50 czasu wschodniego polskiego. 22:39 skończyło się to wyjątkowe zjawisko, ale można zobaczyć

En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer.